az lesz a program, amit én akarok. Elég a sok okos véleményből, ez egyszer csak magamra hallgatok. Egy ilyen lánynak a diszkóban a helye, ahol a srácok táncra hívnak. Ne kérje senki, hogy otthon üljek, mint egy rendes lány az iskola után. Forró a szívem, nem tudok várni, bezseg a vérem a zene után. Nyitva az ajtó és hatalmas a tömeg, üvölt egy dal, ez a kedvenc lemezem. Táncolj, gyere, táncolj még, ez a rejtelmek éjszakája csak a miénk. Gyere, táncolj, gyere, táncolj még, ne kérdezz soha senkitől, ki vagyok én. Rendes lány az iskola után. Forró a